Twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe kun je kerkhoven en begraafplaatsen aantrekkelijker maken voor publiek? Leon Bok heeft daar wel ideeën over. Hij weet alles over zaken die met de dood te maken hebben. En hij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst, de politie stuit op steeds meer drugslabs en drugsafval. U hoort meer over in het NOS-journaal met Levi van Eck. Vorig jaar zijn meer drugslaboratoria opgerold dan ooit tevoren. Tot eind december werden er 151 ontmanteld. Een jaar eerder waren dat er ruim 100. Ook steeg het aantal keren dat drugsafval werd gedumpt met een kwart. Bijna 200 keer werd afval gevonden in een bos of langs een weg. De politie vertelt hoe de toename te verklaren is. De vraag naar drugs wereldwijd is toegenomen. Dus dat geeft een indicatie voor criminelen om toch daar meer in te investeren. En het tweede is dat wij ook zien dat de meldingsbereidheid bij mensen in Nederland gegroeid is. We hebben 23% meer meldingen bij misdaad anoniem over dit soort locaties. En dat alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat we, denk ik, die stijging nu gezien hebben. In het zuiden van het land wordt nog altijd de meeste synthetische drugs gemaakt. Maar drugslabs zitten inmiddels in het hele land. In Zuid-Holland werden er bijvoorbeeld 40 ontdekt. Vooral voor het versnijden van cocaïne en heroïne die via de Rotterdamse haven het land inkomen. De autoriteit Consument en Markt moet private investeerders in de zorg kunnen stoppen. Dat staat in een wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en NSC. De partijen vinden het onwenselijk dat steeds meer publieke voorzieningen, zoals huisartsen en tandartsen, worden overgenomen door commerciële partijen. Daarom willen ze dat de ACM die overnames in bepaalde gevallen kan tegenhouden. Demissionair minister Helder is tegen het plan. Volgens haar is er niet genoeg bewijs dat het commerciële geld in de zorg leidt tot slechtere kwaliteit en betaalbaarheid. Justitie eist een taakstraf van 240 uur tegen de vrouw die oud-minister Sander Dekker ten val bracht op zijn racefiets. Ook eist het OM een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De VVD-politicus raakte 2 jaar geleden zwaar gewond toen hij bij Monster van zijn fiets viel. Ooggetuigen zeggen dat de vrouw Dekker bij de arm pakte. Justitie gaat daarom uit van opzet. Maar uiteindelijk is het wel zo dat de verdachte op het fietspad liep en uiteindelijk de keuze heeft gemaakt om de meneer echt beet te pakken bij zijn bovenarm, terwijl die met best voor snelheid naar beneden kwam van een soort berg, heel heuvel. En dat heeft geleid dat meneer ten val is gekomen. En dat legt het Openbaar Ministerie uit als opzet. Bij het ongeluk brak Dekker 15 botten. Ook belandde hij in een coma, vertelde hij vandaag in de rechtszaal. Mijn eerste vage herinnering is die van het ziekenhuis. Toen ik na 3 dagen coma wakker werd, omringd door familie en vrienden met betraande ogen. Tranen deels vanwege het akelige gezicht, de buisjes en de slangetjes, de 15 breuken, mijn verwarde gedrag. Maar ook tranen van geluk, omdat ze zich lang hadden afgevraagd of ik überhaupt nog wakker zou worden. En zo ja, in welke toestand dan? Aldus oud-minister Sander Dekker. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Bij een woningbrand in Oegstgeest zijn gisteravond 6 mensen gewond geraakt. 2 kinderen en 4 volwassenen hadden rook ingeademd. De brand werd veroorzaakt door een fietsaccu. Die raakte waarschijnlijk oververhit tijdens het opladen. De Franse president Macron gaat vanavond naar Nieuw-Caledonië. Sinds vorige week zijn er rellen in het Franse overzeese gebied. Inwoners zijn boos over hervormingen door de Franse regering, waardoor meer Fransen mogen stemmen op de eilandengroep. De inheemse bevolking is bang om politieke invloed te verliezen. Bij een Israëlische aanval op de stad Jenin op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 7 Palestijnen omgekomen, zeggen de Palestijnse autoriteiten. 9 Palestijnen zouden gewond zijn geraakt. Het Israëlische leger zegt dat het een operatie was tegen militanten. 9 Egyptenaren die in Griekenland terecht stonden voor het veroorzaken van een scheepsramp op de Middellandse Zee worden niet vervolgd. Dat heeft de Griekse rechtbank besloten. Bij de ramp verdronken bijna een jaar geleden vermoedelijk meer dan 500 migranten. Ze zaten op de overvolle vissersboot die zonk voor de kust van Griekenland. Correspondent Thijs Kettenis. Ze werden onder meer beschuldigd van mensensmokkel en het veroorzaken van die scheepsramp, zonder dat daar volgens de verdediging overigens maar enig bewijs voor was. Maar de rechter in de stad Kalamata, waar deze zaak speelde, zei vanochtend dat de rechtbank niet bevoegd is om in de zaak te oordelen. Want, zo zei hij, het ongeluk gebeurde niet in Griekse, maar in internationale wateren. En daarmee kwamen de 9 meteen op vrije voeten. Op een vlucht van Singapore Airlines is iemand om het leven gekomen na hevige turbulentie. Het toestel daalde binnen enkele minuten 2000 meter. Volgens Britse media raakten ook 30 passagiers in het vliegtuig gewond. Het toestel dat van Londen onderweg was naar Singapore maakte vanwege de turbulentie een noodlanding in Bangkok. Daar werden meerdere gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Singapore Airlines betuigt zijn medeleven, maar maakte verder geen details bekend over de omgekomen passagier of de toestand van de gewonden. Het weer: op veel plaatsen zon met sluierwolken bij 20 tot 25 graden. Later vanmiddag neemt de kans op onweer toe vanuit het zuidoosten. Daarbij kan er veel neerslag vallen. Morgen zon en buien en dan wordt het ongeveer 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Bij Arnhem loopt het vast op de A12 in de richting van Duitsland. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten. Daardoor ook viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Renkum en datzelfde knooppunt Waterberg een kwartier extra. Dan naar Rotterdam, de A20 richting Gouda tussen Schiedam en het Terbrechtseplein. Een kwartiertje vertraging door een auto met pech. De rechter rijstrook is daar dicht. En op de A73 bij Venlo in de richting van Maasbracht tussen knooppunt Tiglia en Bezel staat 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog wel een half uur vertraging. Ster. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei. En ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel de dag van iets of iemand. Vandaag is het Werelddag voor Culturele Ontwikkeling. Ik zou zeggen, maak er gebruik van nu het nog kan. En ik heb hier de gastenlijst van de villa. Daarop staat de naam van Leon Bok. Hij weet alles over zaken die met de dood te maken hebben. We gaan het namelijk hebben over wat er met de vele kerkhoven en begraafplaatsen moet gebeuren nu de animo om begraven te worden steeds meer afneemt. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1995. Toen overleed schrijfster Annie M. G. Schmid. En wat weet u nog van uw vakantieliefde? In het boek Die Mooie Zomer blikken verschillende schrijvers terug op hun eerste zomerliefde. En ik ga daarover praten met Roos Slikker en Arno Kantelberg. Maar we beginnen met huisvriend Frank Bosman. En die staat bij de intercom van de villa beneden. Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat leuk dat ik weer ben. Ja, cultuurtheoloog, verbonden aan de Tilburg Universiteit. En waar wil je het met ons over hebben? Nou, waar ik met jou over wil hebben, dat is een beetje ondergesneeuwd, maar voor ons theologen echt voorpagina nieuws. Het Vaticaan heeft afgelopen week nieuwe richtlijnen uitgegeven als het gaat over de erkenning van allerlei handen Maria-verschijnselen. En voor de gemiddelde Nederlander is dat misschien een beetje ver van de bedshow, maar voor ons theologen en Rooms-Katholieken is dat natuurlijk smikkelen en smullen geblazen. Ja. Leg even uit, een Maria-verschijning betekent... Ja, Maria-verschijning betekent dus niet dat je op een tosti of zo het gezicht van Maria ziet of iets dergelijks. Maar Maria-verschijnsel in de katholieke traditie is dat één of meerdere mensen die claimen dat ze een verschijning gekregen hebben, een visioen. En die verschijning, visioen, is van Maria, de moeder van Jezus. En die heeft aan die zieners, enkelvoud of meervoud, dan ook een boodschap meegegeven, een stuk openbaring meegegeven. En er is natuurlijk een enorme discussie over wanneer is zo'n verschijning authentiek en wanneer niet. Ja. Want je hebt je noemde dit voorbeeld van die tosti. Je hebt ook wel eens dat er dan een beeldje begint te huilen of zo, dat soort zaken. Dat tellen we nu niet mee. Het gaat werkelijk om zo'n visioen. Nee, dat telt... Precies, dat tellen we nu even. Huilende Maria-beelden hebben we overal, die tellen nu even niet mee. Nee. Is dat wel eens in Nederland gebeurd, zo'n verschijning? Ja, dat is precies een van de meest controversiële verschijningen en ook een van de redenen waarom dit document met verscherpte richtlijnen uitgekomen is. Is precies in Nederland, namelijk de verschijningen van Ida Peerdeman, de Maria van alle volkeren in Amsterdam. Er is een heel lang decennia lang al discussie over bisschoppen in Rome en Nederland. Is dat nou echt? Is dat nou niet echt? Kunnen we daar nou wel of niet iets over zeggen? En die controverse is een van de redenen geweest omdat het Vaticaan nu de richtlijnen aangetrokken heeft en nogmaals zegt wat er in Amsterdam gebeurd is. Vinden wij niet oké. Okay. Ja, want kijk, ik kan dat natuurlijk ook wel zeggen, dat mij dat vanochtend is overkomen. Wat doet het Vaticaan dan eigenlijk als je met zo'n melding komt? Nou, onder de nieuwe richtlijnen is het zo dat er een commissie ingesteld moet gaan worden op diocesaans niveau, dus op bisdomsniveau. Daar moeten allerlei experts van binnen en buiten de kerk in plaatsnemen. Die moeten daar onderzoek naar doen. Die moeten dat vervolgens doorrapporteren naar de congregatie in Rome, waar er dan vervolgens nog een keer naar gekeken wordt. En als alle neuzen de goede kant op staan en alle signalen staan de goede kant op, dan is het maximale wat Rome nu zegt, het kan geen kwaad. Dus waarin vroeger Rome zei, dit is waar, dit is niet waar, zegt Rome nu alleen nog maar, het is niet waar of eigenlijk... We weten het ook niet helemaal, maar het zou best wel eens echt kunnen zijn. Ja. Dus er is veel meer voorzichtigheid nu maar word in ik, die procedure. Als ik zo'n melding doe, word ik ook nog onderzocht op dat ik, weet ik veel, hallucinerende middelen heb genomen, te veel alcohol gehad, noem het maar. Want iedereen kan dit natuurlijk wel beweren. Ja, natuurlijk, iedereen kan het ook beweren. In principe probeer je ook elke melding serieus te nemen. Je weet per slotverrekening maar nooit. Maar inderdaad, ook de ziener, zoals het dan genoemd wordt, of de zieners, worden aan een psychologisch en ook een theologisch onderzoek onderworpen om inderdaad te kijken dat de verschijning niet veroorzaakt wordt door het gebruik van psychotische middelen of een of andere neurodivergentie in de hersenen. Dat kan ook nog natuurlijk. Eigenlijk, als ik het gewoon in gewone lekentaal vertaal, dan betekent dat je gewoon eigenlijk veel meer moet bewijzen of iets een Maria-verschijning is of niet. Ja, en zelfs dan is Rome erg bescheiden. Rome zegt dus niet van dit is zeker weten van God. Rome zegt hoogstens dit zou echt wel eens van God kunnen zijn. Dus er is veel meer bescheidenheid om dit soort dingen zeg maar 100% te verifiëren. Er wordt wel gezegd, nou dit lijkt me niet echt van God te zijn. Die spelen andere zaken mee. Maar de positieve kant op, dat is veel bescheidener. En hoe wordt daar in de wereld van de cultuurtheologen op gereageerd? Nou ja, eigenlijk was dit het verwachte eindpunt van die hele lange controverse rond de verschijningen van Maria van alle volkeren in Amsterdam. En dat was eigenlijk al zeker, als je het pontificaat van deze paus in ogenschouw neemt, die eigenlijk wat pragmatischer met dit soort zaken om wil gaan. En vooral ook een beetje paal en perk wil stellen aan wat jij net ook al zei. Hè, dat iedereen kan zeggen dat hij Maria gezien heeft en wat gebeurt hier allemaal precies. Dus het was eigenlijk een soort noodzakelijk en ook verwachte stap. Dank voor de uitleg. Frank Bosman was dat, cultuurtheoloog en huisvriend hier bij Villa VDW. It takes all night. Now, baby. know you scratch just like a monkey. Yeah, you do. Real, yeah. You slide into the limbo. Yeah, how low can you go? Bob en Earl, Bobby Bird en Earl Lee Nelson samen en de Harlem Shuffle. Tot half vier. Villa VDB. Ja, wat doen we met de vele kerkhoven en begraafplaatsen in Nederland? De bisdommen van Utrecht en Den Bosch die kwamen onlangs met een mededeling dat de katholieke begraafplaatsen mogelijk een andere functie moeten krijgen. De reden, achterstallig onderhoud en het animo voor een traditionele begrafenis neemt af. Ga ik over praten met Leon Bok. Op zijn visitekaartje staat funerair deskundige. Klopt. En dat betekent dat hij alles weet over zaken die met de dood te maken hebben. Nou, niet zozeer de dood als wel wat wij met de mensen doen die wij naar een begraafplaats toe brengen. Ja. En wat we op hun graf zetten. Ja, oké, maar dat is wel toch heel veel dood ook. Kom het niet dagelijks tegen. Nee, nee, okay. Het is voor mij vooral het leven. Ja, ja. Echt. Ja. Ja, precies. Het leven, dus wat je dus inderdaad met zo'n begraafplaats nu doet. Ja. U zag dit eigenlijk al aankomen, hè? Want ja, dat die katholieke begraafplaats uit de gratie zouden raken, als je gewoon al kijkt naar het kerkbezoek in Nederland, dat neemt af. Ja. Dus dat is de logische verklaring? Nou, dat niet alleen. Hè, dat we met z'n allen met 67 jaar met pensioen gaan in plaats van eerder en vroegtijds pensioen. Dat is ook heel erg te merken de laatste jaren. Maar vooral maar in hoe zit dat dan? Ja, wat doe je op je 67 als je eindelijk met pensioen mag? Dan nou ja, niet doodgaan toch gelijk? Niet doodgaan, maar je gaat ook niet schoffelen op een begraafplaats. Maar als je 58 bent, dan denk je van, nou, laat ik dat nog maar een aantal jaren doen. Bij het graf van je naaste? Nou, niet per se. Bij het graf van je dorpsgenoten. Ja, precies. Gewoon als vrijwilligerswerk bedoelt u? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En dat loopt heel erg terug. Ja. Maar ik dacht ook, omdat er gewoon minder katholieken zijn, ja, gaan ze ook minder naar een katholieke begraafplaats, lijkt me. Ja, dat speelt uiteraard ook mee. Maar het speelt natuurlijk ook bij protestantse kerkhoven. Ja. Niet alleen bij katholieken. Nee, maar goed, alles wat met het geloof te maken. Kijk, een openbare begraafplaats, daar zal altijd wel volk blijven komen, lijkt me. Nee, ook daar loopt het terug. Oh, nou, we zijn het er lekker eens, hè? Helaas. Ja, ik vraag ook maar wat. Want het is ook niet een onderwerp waar de luisteraars en ik ons dagelijks mee bezighouden. Het liefst wil je dat zo ver mogelijk van jou afhouden, natuurlijk. Nee, en toch laat de luisteraar zich waarschijnlijk wel leiden door de partijen die er reclame voor maken. En dat zijn de crematoria en de grote uitvaartondernemingen. En ja, die wijzen je de weg naar ja, zo goedkoop mogelijk. En dat vinden wij cremeren. Ja. En ja, je hebt nu ook natuurbegraafplaatsen. Zo van, nou, doe mij maar naar een natuurbegraafplaats. Daar lig ik voor eeuwig en klaar. En ja, die tendens zit er de laatste jaren ook heel erg in. En ja, men vindt dan begraven worden op een dorpskerkhof. Ja, dat vindt men misschien lastig. Of niet zozeer lastig voor zichzelf uiteraard, maar voor de nabestaanden. Ja, dan moet je naar het graf toe en onderhouden. Ja, die houden daar werk aan, ja. Ja. En ziet u dat ook in de aantallen, dat daar een trend in is? Dat steeds meer, dat cremeren is natuurlijk al heel veel langer. Maar bijvoorbeeld dat natuurbegraven, dat is wel echt iets van de laatste jaren, zeg maar. Ja. Nee, dat neemt echt toe. En dat merken inderdaad de begraafplaatsen in de omgeving. Merken dat sterk inderdaad. Wat je dus ziet, is dat heel veel begraafplaatsen die gaan diversificeren, zoals dat met zo'n mooi woord heet. Dus die gaan zelf ook hun aanbod verbreden. Dus dat je daar ook een natuurbegrafenis kan doen misschien? Ja, dat noemen ze dan natuurlijk begraven. Oké. Okay. Want het is een beetje raar om op een gewone begraafplaats plotseling dat natuurbegraven te gaan noemen. Ik bedoel, daar valt de gewone mens meestal niet voor. Maar als je dat natuurlijk begraven noemt en je biedt daar een leuke hoek van de begraafplaats voor aan, die ja, misschien toch braak ligt of in toch al wat groener aanzien heeft, ja, dan loopt dat. Ja. Ja. Nou, ik woon in Utrecht dan, vlakbij begraafplaats Soesbergen. Dat is achter bij mij een prachtige begraafplaats. Zeker. Daar kan je ook gewoon een prachtige wandeling maken. Ja. En het is altijd heel interessant om die stenen te lezen, wat er allemaal op staat. Ik heb het idee dat dat redelijk bijgehouden wordt nog. Ja, dat wordt ook goed onderhouden. Dat is ook een rijksmonument. En dat is echt een cultuurbegraafplaats. Daar heb je het niet over natuurbegraven. Dat is echt, ja, daar liggen mensen van statuur. En daar hebben sommige mensen hebben het idee van, ik neem daar een grafkelder en nou, dan kun je 2-3 eeuwen bij wijze van spreken vooruit. We hebben eenmaal in Nederland een beetje de reflex gekregen van die graven die moeten doorlopen. Daar moet geld uit gegenereerd worden. En enerzijds, voor de gemeente is dat dan? Ja, maar voor alle partijen eigenlijk. Mm-hmm. Voor alle partijen. En het idee dat we wel heel veel geld naar een park toe doen, daar hoor je niemand over. Maar zodra je zeg maar de discussie opwerkt van, goh, er moet meer geld naar Soesbergen bijvoorbeeld, omdat het zo'n mooie groene begraafplaats is, dan roept iedereen van, ja, ho, ho, dat moeten de doden maar betalen. Ja, ja, ja. Want dat is eigenlijk ook een beetje wat u toch zegt, hè? Van benut die begraafplaatsen. Nou ja, goed, die Soesbergen is een mooi voorbeeld. Wat is uw favoriete plaats eigenlijk in Nederland? Ik heb geen favoriete begraafplaats. Nou, wat is een hele mooie wat u betreft? Pff, ja, Het varieert een beetje met de tijd. Je kunt op Soesbergen komen dat je denkt van, ik weet het niet. Dat is net het verkeerde jaargetijden. Dat er net geen onderhoud gepleegd is. En je komt 3 maanden later en je denkt van, ah, top, optimaal. Maar ja, bij zo'n vraag kom je heel snel op een aantal grotere begraafplaatsen. Maar er zijn zeker gewoon ook heel veel kleine kerkhofjes, kleine begraafplaatsen. Heel intiem, zoals in Friesland bijvoorbeeld. Een dorpje Friens. Heel klein kerkhof. Ja, daar geniet je bij wijze van spreken meer van de omgeving dan van het kerkhof. Maar er ligt dan 1 adellijke familie ligt daar. Die heeft daar eigenlijk het grootste gedeelte van het kerkhof in bezit. Prachtig kerkje erbij. Ja, dat is heel mooi. Dan hoef je niet naar een hele grote begraafplaats. Ja. Want nou ja, goed, die bisdommen die hebben deze boodschap gedaan. Maar u zegt ook, ja, dat geldt ook voor protestantse begraafplaatsen. Of ook misschien ook wel voor algemene begraafplaatsen. Ja. Dus er moet ook in ons hoofd iets veranderen. Dat je niet dan naar een begraafplaats gaat. Ja, daar liggen ook graven misschien. Maar dat je naar een mooi park gaat in feite. Ja, en de verkeren niet gesproken. Ja. Er zijn voorbeelden, daar heeft men dat al opgepakt. Daar heeft men inderdaad al een monument geplaatst voor jong gestorven kinderen bijvoorbeeld, of prematuur gestorven kinderen. Een herinneringsmonument bijvoorbeeld op een verzamelgraf. Maar vooral ook dat men kijkt naar, wat is hier nou cultureel interessant? Wat moet ik behouden? Ligt hier die ene persoon waar we die straat naar vernoemd hebben? Hebben we zijn graf nog? Zullen we dat in stand houden? En je ziet eerlijk gezegd bij heel veel katholieke parochies dat men die vraag zich niet stelt. Men ruimt alles op. Ik heb concreet zelf nu een voorbeeld ergens in Brabant. Daar wil men een bekende voetballer, wil men eigenlijk een bekend graf geven. Maar het is in 1988 geruimd. Dat was al heel lang geleden. Was er al niet meer? Nee. Misschien ligt het er nog wel, maar ja, goed, dat moet je dan gaan uitzoeken. Ja. Maar dat soort zaken, als je een plek hebt waar je dat soort ankerpunten als het ware hebt, dan ga je daar graag naartoe. Want bijvoorbeeld als je naar Parijs gaat, dan gaat iedereen naar dat Père Lachaise, omdat er al die beroemdheden liggen. Of is dat weer een verkeerd voorbeeld, vindt u? Père Lachaise wordt al heel vaak genoemd, inderdaad, in verband met mijn beroep. Maar je kan elk hoekje omgaan. Er ligt wel een bekende zanger of dichter of schrijver of whatever. Ja, maar dat soort begraafplaatsen hebben we in Nederland ook. Mm. En het is ook een prachtige plek om gewoon te wandelen daar. Want het is eigenlijk gewoon een groot park, inderdaad. Ja, ja, zeker in zo'n verstedelijke omgeving als Parijs. Als je dan die drukke metro uitkomt en je loopt dan Père Lachaise op. Ja. Ja. Maar ja, die ervaring probeer ik mensen altijd uit te leggen van, dat kun je in Nederland ook hebben. Als je naar de Kerkhoflaan in Den Haag gaat, heb je Sint-Petersbanden. Als je daarop loopt, hebben heel veel mensen ook het idee van, goh, is dit Nederland? En ja, het is Nederland. In principe, alles wat je op Père Lachaise ziet, hebben wij ook. Alleen, het staat niet bij elkaar. Ja, wat meer verspreid over Nederland dan maar. Ja. En we hebben het nog niet eens gehad over de natuur. Want ook voor die natuur is het natuurlijk heel belangrijk, dit soort plekken in een stad of in een plaats. Ja, ja, klopt. Ik werk ook bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En daar hebben we regelmatig platforms. En een van die platforms hebben we inderdaad over biodiversiteit gehad. En met de mensen die we dan uitnodigen, daar krijg je dan voorbeelden van schooleksters die broeden in een graf, hè, omdat daar grind ligt. Nou, dat doet hen denken waarschijnlijk aan het strand. Iemand die iets kan vertellen over kosmossen en mossen. Iemand anders over, ja, wat ook nu een beetje een trend is, sedum op het graf planten. En ja, daardoor worden die plekken inderdaad binnen een dorp of een stad erg belangrijk voor de biodiversiteit. Dat klopt. Ja, ja. Blijft er altijd wel een centrale plek dan waar wij, nou ja, onze doden herdenken of nog eens een keer naartoe gaan naar zo'n graf? Blijft dat? Behalve het monument op de Dam. Ja, ik denk het wel. Kijk, we koesteren nu nog steeds grafheuvels van 4000 jaar geleden. En die beschermen we nu. En die vinden we waardevol. En in sommige gevallen zullen we daar nooit een schop in steken, omdat we weten inderdaad dat daar de doden in liggen. Maar tegelijkertijd besef ik mij wel, ik hou een lijst bij van alle begraafplaatsen in Nederland. Ik heb hem hier ook voor me liggen. Maar op die lijst staan ook 850 begraafplaatsen die inmiddels al helemaal verdwenen zijn. Ja, ja. Waar mensen geen weet van hebben. Waar ze soms bovenop wonen. Of waar ze een biertje op het terras drinken. Terwijl 200 jaar geleden begroeven we er. Dus, dus u zegt van, kijk, zo'n in dit geval komt hij dus uit de katholieke hoek van zo'n opmerking is op zich terecht. Hè, dat ze het constateren. Maar doe er wel iets mee. Ja, maar het artikel, hè, waar hierop ingegaan werd, een van de laatste zinnen is van, ja, al vergroenen we zo'n dorpskerkhof, het moet onderhouden worden. En ik heb recent een casus gehad in Lobith. En nou ja, de kerk wordt afgestoten. Wat doen we dan nog met het kerkhof? We begraven er niet meer. Nou, we gaan gewoon alles opruimen wat we kunnen opruimen. Er blijven dan een paar grafmonumenten staan. We maken er een parkje van. Maar ik heb in Lobith het voorbeeld gegeven van net over de grens, een dorpje. Daar hebben ze hetzelfde gedaan met het oude kerkhof. Een parkje ervan gemaakt. Ik was er een paar dagen daarvoor was ik er geweest. De stank van de hondenstront die kwam al tegemoet. Ja, ja. Dus ik heb ze dat ook uitgelegd van, je kan er wel een parkje van maken, maar je verliest heel veel van je identiteit van je dorp. Ja. En hondenpoep is, ja, dat is toch een stuk minder. Bezint eer gebegint, ook in dit geval. Zeker. Wat betreft de begraafplaatsen. We hebben er wel wat meer over geleerd. Hartelijk dank daarvoor. Leon Bok was dat. IOS is terug. Vorige week was er een reunieconcert in Utrecht van deze groep uit Groningen. Begonnen als studentenbandje. Is ook schitterend, heette ze toen nog. U zit te knikken, kent u ze? Ja, ik heb ervan gehoord. Ja, dat liedje wordt natuurlijk heel vaak gedraaid, ook op begrafenissen. Voltooid verleden tijd, 1997. Dat was een grote doorbraak. En er is nu een gloednieuw liedje van deze band IOS. Hier is Samen. Zeg ik ja, dan zeg jij nee. Dat is altijd zo geweest. Ik ken je beter dan wie dan ook, maar ik heb nog zo vaak geen idee wat er omgaat in je hoofd, waar je in je hart van droomt. Ik weet alleen dat ik alles kan, zolang jij maar in mij gelooft. En dat we vechten wil niet zeggen dat het slecht gaat. En als ik wegga, denk dan niet dat ik je loslaat. Want zo zijn wij. dat is juist waarom het past. Jij en ik komen verder dan alleen. Bij jou wist ik het meteen. Zo zijn wij, dus kijk opzij. Ik sta naast je. Nieuw liedje van IOS dus, Samen heet het. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze dag in het jaar 1995. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. Wacont ACM moet meer macht krijgen om in te kunnen grijpen bij private investeerders in de zorg. Dat staat in een wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en NSC. De partijen noemen het onwenselijk dat steeds meer zorg in handen komt van commerciële partijen. De ACM zou daarom zo'n overname in bepaalde gevallen moeten kunnen tegenhouden. Vorig jaar zijn meer drugslaboratoria opgerold dan ooit tevoren. Tot eind december werden er 151 ontmanteld. Een jaar eerder waren dat er ruim 100. Ook steeg het aantal keren dat drugsafval werd gedumpt met een kwart. Bijna 200 keer werd afval gevonden in een bos of langs een weg, zegt de politie. Wat we met name ook zien is dat daar grotere partijen gedumpt worden van verschillende chemicaliën die natuurlijk in inhoud enorm schadelijk zijn voor het milieu. En die partijen moeten ze kwijt. En dat is ook wel een indicatie dat er toch meer drugs in Nederland geproduceerd wordt, met name voor het buitenland. In het zuiden van het land wordt nog altijd de meeste synthetische drugs gemaakt, maar drugslabs zitten inmiddels in het hele land. In Zuid-Holland werden er bijvoorbeeld 40 ontdekt, vooral voor het versnijden van cocaïne en heroïne die via de Rotterdamse haven het land inkomen. Op een vlucht van Singapore Airlines is iemand om het leven gekomen na hevige turbulentie. Het toestel daalde binnen enkele minuten 2000 meter. Volgens Britse media raakten ook 30 passagiers in het vliegtuig gewond. Het toestel dat van Londen onderweg was naar Singapore maakte vanwege de turbulentie een noodlanding in Bangkok. Overijssel neemt maatregelen tegen het verwachte hoogwater in de IJssel. In Deventer is bijvoorbeeld een terras afgebroken en moeten auto's weg bij de jachthaven, schrijft Omroep Oost. En in Olst moeten campinggasten vertrekken. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen. Ja, verspreid over het land staan er een aantal files. Wat daarbij opvalt is de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Thomassen-tunnel is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht. Er gaat inmiddels 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met een vertraging van 10 minuten. De A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp 13 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. En tenslotte de N2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp ook. Daar staat 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 21 mei 1995. Villa VDB. Op die dag overleed schrijfster Annie M.G. Schmid. Een verdrietig bericht voor veel kinderen en volwassenen. De schrijfster Annie M.G. Schmid. Haar 84ste verjaardag heeft ze nog gevierd. Maar daarna is ze overleden in haar slaap. Annie M.G. Schmid. Nederlands bekendste kinderboekenschrijfster. Ze lachte om de grote mensenwereld. Autoriteiten wil ik niet. Ik wil dat de kinderen zelf beleven. In al mijn boeken zijn de kinderen slimmer dan hun vader of moeder. Die weten het beter. Jip en Janneke, Dikkertje Dap, het schaap Veronica of Beertje Pippeloentje. Ze heeft ze allemaal bedacht. U moet wel heel erg dol op kinderen zijn, hè? Helemaal niet. Ik bedoel, ja, nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee. Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen. Ze schreef heel veel musicals en radio- en televisieseries. Zoals De Familie Doorsnee en Ja, Zuster, Nee, Zuster. Dit heb ik niet vaak bij mijn werk, hoor. Dat ik iets overlees en denk, goh, wat goed. Dat heb ik nooit. Maar bij Ja, Zuster, Nee, Zuster heb ik het wel. Dan denk ik, goh, wat leuk bedacht. Tja. Ik ga erover praten met cabaretier en kleinkunstkenner Jacques Kleuters. Meneer Kleuters, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En behalve leuk om dat, mijn stem weer te horen. Ja, prachtig. En ook prachtig, die zelfrelativering en eerlijkheid ook. En u hebt Annie M.G. Schmid op het eind van haar leven nog vaak voorgelezen, hè, begrijp ik. Ja. Vanaf 84, zeg maar, 40 jaar geleden, tot aan haar dood. Dus zeg maar 11, 12 jaar. En in die tijd raakten we ook goed bevriend. En ik ben ook wel met haar mee geweest op vakantie. En dat ging zo vanzelf. Ze was het zicht uit haar ogen een beetje kwijt aan het raken. En ik kwam er tegen, want we maakten op het toneelmuseum een tentoonstelling over haar. En het ging niet zo goed. Ze voelde zich oud en in de steek. En haar man was dood. En ze dacht van, ja, ik kom er niet meer aan te pas. En toen zei ik van, nou ja, het lijkt me moeilijk als je het hele leven zo met de boeken bezig bent geweest, de bibliothecaris bent geweest, geschreven hebt. Ik zou je wel willen voorlezen. En toen zei ze, nou, dat zeggen er wel meer, maar dan komt het er niet van. En toen, de volgende dag, was ik bij haar thuis. En boeken dan? Of de krant ook gewoon elke dag? Lekker gaan voorlezen. En boeken dan? Of ook bijvoorbeeld de krant elke dag? Beetje voorlezen. Nee, ze had een secretaresse en die las de krant. Ik zei, daar heb ik geen zin in. Maar we gingen gewoon praten. Wat vinden wij nou leuke boeken? En we bleken overeenkomstige interesses te hebben. We hielden allebei van geschiedenissen, van literatuur. En zij had een aantal vrienden die ook literator waren en die mooie boeken schreven. Karel van het Reven en Renate Rubinstein en zo. Dus die boeken die dan uitkwamen, die lazen we ook. Ja. En verder ook over filosofie. Ik was een beetje verrast eigenlijk. Want ja, ik dacht, ja, de schrijfster van Jip en Janneke en zo. Maar ze was enorm goed ingevoerd in de filosofie en in de geschiedenis. Wist overal van. En was heel helder en scherp, ja. En we spraken natuurlijk ook heel veel over persoonlijke dingen. Ja. Nee, het was echt een vriendschap, hoor. Ja. We hebben het werk. Ja, nee, het werk, dat is bijna onmogelijk in zo'n kort tijdsbestek. Maar we hebben wat werk, moet ik zeggen, op een rij gezet van Annie M. G. Schmid. Hier is ze in, nou zeg maar, een dikke minuut. Die man die thuis kwam, s'avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer, dat is nou allemaal voor haar. Ze mag hem hebben. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Want zo is het toch, mijn jongen, nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miserig, mistig en koud? Mijn opa, mijn opa, in heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. Meneer Kleuters, wat vindt u het allermooiste werk van Annie M. G. Schmid? Nou, het is over. Dat vind ik wel een hoogtepunt in de Nederlandse liedkunst. En dat zat in die musical. Hè? En nu ik het zo weer hoor, denk ik van, er zijn na die tijd nog heel veel musicals geschreven in Nederland. Maar geen enkele musical heeft zoveel bestaand repertoire, zoveel mooie nummers opgeleverd. Komt natuurlijk ook omdat ze de mazzel had dat ze met Harry Bannink werkte. Wat dan ook een fantastische componist was. Ja. Maar wat een schitterende nummers. En ze worden nog steeds uitgevoerd. Ja, en dit zijn er maar een paar, hè, een handjevol. Ze heeft zoveel veel gemaakt. U zei net al even van, we hoorden haar natuurlijk zelf net ook een beetje, die zelfrelativering. Ik heb geen hekel, of ik hou niet van kinderen, maar ik heb een hekel aan volwassenen. Ja, en over die filosofie, wat was het voor vrouw? Nou, ze was enorm scherp. Scherp bedoel ik helder verstand. En nam niet genoegen met wat iedereen zei. Dus ze had altijd een originele kijk op dingen. Of niet zo voorspelbaar was ze. En ze was heel origineel en gezellig. Ook ze hield van roddelen en ze ook van roken en van drinken. Dus het was altijd wel leuk om haar heen. Ze had op het einde van haar leven had ze ook een hele club jonge mensen om haar heen verzameld. Die haar ook voorlaten. Toneelstukken en zo. En die met haar meegingen naar haar huis in Frankrijk, waar ze aanvankelijk eigenlijk helemaal niet meer wilde komen, want ze had daar geen goede herinneringen. Maar toen die jonge lui er allemaal zaten met haar zoon Flip en Adelheid en noem ze allemaal op, die kwamen er allemaal. En toen vond ze het eigenlijk wel weer reuze leuk. Daar knapte ze van op. En ondertussen werd haar beroemdheid ook weer steeds groter, want toen ik haar leerde kennen was het op een laag pitje. Maar op de een of andere manier werd haar reputatie steeds groter. Ze kreeg nieuwe opdrachten. En aan het einde van de leven was ze een icoon geworden. Ja, u hebt zelfs volgens mij een keer gezegd een officieuze koningin van Nederland. Ja, dat werd wel eens gezegd. Ja, de officieuze koningin van Nederland. Ja, dat vond ik ook wel mooi. Ja, ze was ieders moeder ook een beetje. Ja, met die lijzige stem. Dag, Sjaak, hoe is het nou met die vrouw van je? Weet je wel, dat. Die vrouw van je, ja. Ze heeft natuurlijk veel mensen in het vak geïnspireerd. Onder wie ook Claudia de Breij. Ja, zij is zo vormend geweest voor hoe ik kijk naar liedjes en naar columns ook en verhalen. Dat blijft altijd. Het is net zoals een Beatles-fan altijd. De Beatles blijven dan altijd van invloed op hoe je denkt en luistert en wat je zelf maakt. En in praktische zin, als ik soms iets nieuws ga schrijven en ik betrap me op dat ik in een dominerige bui ben, daar kan ik nog wel eens last van hebben. Dan ga ik wel eens bewust wat dingen van Annie Prismiet luisteren en lezen om mezelf een beetje een klap op mijn wang te geven van iets laconieker, iets losser, iets luchtiger, iets meer los. Dat helpt dan wel. Iets meer Annie M.G. misschien. En zij leest dus nog vaak het werk van Annie M.G. Schmid. En dat maakt haar telkens weer vrolijk. Ik heb gisteren gerepeteerd met Simone Kleinsma, omdat ik aan haar programma meedoe binnenkort, aan dat Klassiekers met Kleinsma. En dan zingen we samen een Annie M.G. Schmid Banning liedje. Het hart is alleen maar een pomp. En dan merk je, omdat die tekst zo sterk is en ritmisch en metrisch en ook de muziek van Banning klopt zo, dat ik de hele dag tot 's avonds op het toneel in Roosendaal heb ik daar plezier van. Merk ik dat het inspireert. Het is echt een inspiratie die denk ik nooit meer ophoudt. Het is eigenlijk een soort van vondel, maar dan dat we nog steeds snappen wat er staat. Ja, mooi gezegd. Claudia de Breij. Jacques Leuters, ja, de aanleiding is haar overlijden, hè, op deze dag in 1995. Ja. Hoe was de begrafenis? Nou ja, kijk, dat overlijden dat kwam niet helemaal onverwacht, want ze had het al eens vaak aangekondigd, maar we keken er toch wel van op, want 's avonds had ze nog de verjaardag gevierd en 's nachts heeft ze wat ingenomen en de volgende hond was ze dood. Ja. En die begrafenis die was groot. Ze woonde naast het Vondelpark en we verzamelden allemaal in huis en ze lag in een kist, lag ze in huis. En in die kist daar lag een asbak en een pakje sigaretten, want ze rookte als een schoorsteen. Ze zag er ook uit als alsof ze door de schoorsteen was gekomen. En toen werd die kist naar buiten gebracht. En er stonden honderden mensen stonden daar in de Vossierstraat. En toen gingen we dus het water toe, weet je, bij het Leidseplein daar zo. En daar lag een rondvaartboot. En daar gingen we met z'n allen op met die kist. En toen zijn we door de grachten gevaren met die kist. En met muziek van Annie Schmid en van Harry Banning draaiend. En zijn we door de grachten gevaren langs Carré. En daar hebben we nog even geapplaudisseerd. Hebben we even stil gelegen en geapplaudisseerd. En toen de Amstel af naar Zorgvliet. En daar is ze dus begraven. En haar graf is nog altijd het vrolijkste graf wat er is, wat vaak bezocht wordt. En waar allemaal kinderen allemaal spullen neerleggen en zo. Ja, het is wel een hele bijzondere vrouw geweest door in het leven van velen. Dank voor de herinneringen. Jacques Leuters, kleinkunstkenner over Annie M.G. Schmid, dus die vandaag 29 jaar geleden overleed. En dit is ook een tekst van haar hand en heeft nog niks aan actualiteit ingeboet, zou je kunnen zeggen, in 2024. Zeur niet, van Connie Stewart. Als je moe bent, als je oud bent, als je rillerig en miezerig en koud bent, als je man weer met een juffrouw op de pier zit, als de echtelijke liefde je tot hier zit, als je schoonfamilie vraagt om ondersteuning, als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning, als er sneeuw is, als er mist is, als het ijzelt en je minnaar een sadist is, als dat allemaal je lot is en je vraagt of er een God is, sla dan woedend met de deuren, ga je cocktaildress verscheuren, maar niet zeuren. Huil in je bed, bijt in je laken, vloek tegen iedereen, schreeuw van de daken, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Trap om je heen, wees nooit een dame en gooi je theeservies dwars door de ramen. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Neem een grote schaar en knip in het verloer. Schand de vrouw van de notaris uit voor hoer. Doe dat allemaal, maak een groot schandaal. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Als je down bent, als je ziek bent, als je kromgetrokken van de rheumatiek bent, als de regen door het dak lekt op de grond en je zeven kinders hebben rode hond en geen stukje eten in de frigidaire en de muizen vallen morsdood in de serre. Als je oosten op een paal botst, als de kat weer op de mat van het portaal kotst, als je arm bent als een kerkmuis, moet gaan dweilen in een werkhuis. Ja, dat alles kan gebeuren, zelfs in technicolor kleuren. Ga niet zeuren. Spring in de gracht of knip je haar af. Duw oude dametjes van het trottoir af. Maar ze niet, ze niet, ze niet. Ga judo leren, ga striptease dansen. Schiet je revolver licht, breng op je jansen. Maar ze niet, ze niet, ze niet. Door een spuug door het loket. Kreeg een hartaanval of ga desnoods naar bed met de kardinaal. Doe dat allemaal, maar ze niet, ze niet, ze niet. Raak aan de drank, haat al je vriendjes. Breek in bij lunch, pik al zijn lintjes. Maar ze niet, ze niet, ze niet. Ransel je kind, knijp je pakketje. Jonge, jonge, jonge, wat gedoe. Jonge, jonge, jonge, jonge, niet, pardon. Doe dat allemaal, wees een kannibaal. Maar ze niet, ze niet, ze niet, ze niet. Tekst dus van Annie M. G. Schmid, u hoorde Connie Stewart. Jurgen van den Berg. Villa. De zomer komt eraan, daar vertel ik niks nieuws mee. Maar altijd wel een mooie periode, met daarvoor natuurlijk een beetje de lente voor nieuwe romances. Want wie heeft er niet ooit een vakantieliefde gehad? In het boek Die Mooie Zomer blikken schrijvers terug op hun eerste zomerliefde. In het boek onder andere de verhalen van schrijfster en parool-columnist Roos Slikker. Roos, goedemiddag. Goedemiddag. En Arno Kantelberg staat er ook in. Bekend als de stijlpastoor van de Volkskrant, deskundige bij RTL Boulevard, schrijver. Arno, hartelijk welkom. Ja. Dank. Arno is hier in de villa. Roos op afstand. Die is wel bij ons altijd natuurlijk, maar op afstand. Arno, die zomer is natuurlijk magisch, hè? Wat is de aantrekkingskracht van die periode? Nou, het helpt dat de zon schijnt. Dat je die voelt, denk ik, voelt branden op je huid. Ja, kijk, de van alle verliefdheden is die vakantieliefde natuurlijk het spannendst. Omdat je iemand treft die vaak geografisch op ver... Die zou je normaal gesproken niet treffen. Het is vaak ook nog een buitenlands iemand. Dat maakt het allemaal een stuk exotischer. Ja, en dan die ondergaande zon en een glaasje van het een of ander. Dus dat komt dan allemaal samen. Ja. Het hoeft niet gelijk... dat is misschien ook wel dat je een soort ontsnapping hebt. Van, het mag mooi zijn even een paar dagen, misschien wel een week, twee weken. Maar dan ga je ook weer naar huis. Ja, maar dat is niet de intentie. Althans, dat was niet mijn intentie. Nee, je moet er 100% in gaan, denk ik. Je moet het idee hebben, dit is er in mijn geval dan. Ja, dat had ik dus moeten doen, oké. Okay. Ja. Bij mij is het ook niet gelukt, hoor. Maar, jouw verhaal speelt zich af in Griekenland over een Tabitha gaat. Ja, een Engels meisje uit Londen, 15 jaar. Hmm. Ja. En jij was? Ik was 18, nee, 19 was ik al. Ja, maar overigens, er was maar één die de regie had, hoor. Dat was de 15-jarige in dit verhaal. Maar zij was, dit was na drie weken, ik was met een maatje waar we aan het interrailen, dat kon toen, 190 gulden, kon je heel Europa door. En we waren al drie weken al getrokken en we belanden op een klein dorpje, dat ons was aangeraden, echt in het zuiden van de Peloponnesos, Griekenland. Dus ik had echt het idee dat we waren naar een soort Shangri-La gereisd. We waren best wel moe en we belanden daar, maar alsof ik, nou ja, toen ik haar daar zag, al meteen, na een uur of twee uur op strand. Ja, dat was, ik zag mijn bestemming. Ik zou bijna wel zeggen, mijn lot. Ja. He, dat was het, ja. Ja, en daar komt heel veel samen. Daar komt de zucht naar avontuur bij. Daar komt ook de zucht naar de liefde of verliefdheid bij. Er is natuurlijk een enorme hormonale sensatie rondom de kruisstreek. Die drietrapsraket, zeg maar, die maakt het zo bijzonder. Had je wel zo'n speedo aan? Toen, ik had één boxershort die tegelijkertijd functioneerde als gewoon korte broek. Oké, okay, er was wel enige verschil te zien. Budget was beperkt. Ja. Roos, jouw verhaal is fictief, hè, begrijp ik. Maar wel gebaseerd op je eerste vriendje. Ja, inderdaad. Dus we kregen de vraag of de opdracht of je iets wilde schrijven over een mooie zomer. Het mocht zowel fictie als non-fictie zijn. En ik heb het een beetje vermengd met elkaar. Mijn eerste vriendje, die heeft echt bestaan uiteraard. En daar had ik tussen mijn 15e en mijn 18e verkering mee. En hij is afgelopen jaar overleden. Oh. En nogal tragisch aan zijn eind gekomen. En dat gebeurde eigenlijk niet zo lang voordat ik dit verhaal ging schrijven en ik was daar zo mee bezig. En vervolgens heb ik een fictief verhaal geschreven over wat er zou zijn gebeurd als hij was blijven leven en als het niet zo tragisch was afgelopen. Ja. Dat is mijn verhaal geworden. En was het wel tijdens een vakantieperiode ook? Nou, het was 3 jaar lang, dus er waren ook vakanties inderdaad. Ja. Maar we hebben inderdaad... Okay. Die waren er ook. Nee, maar ik heb wel mijn eerste interrail... had je toen nog, mijn eerste interrailreis met hem gemaakt toen ik 16 was. En zijn we heel Europa... Nou, heel Europa, ja, voor mijn gevoel wel heel Europa doorgetrokken. Talloze nachttreinen gezien. En soms hadden we s'avonds geen onderdak. En we hebben ook wel eens een nacht doorgebracht op een bankje in het park. En met name dat vriendje was ook wel... Ja, die had niet zo moeite met het wilde en avontuurlijke leven. Ik was een tamelijk bedeesd, braaf gymnasiastje. En hij sleepte mij wel mee het avontuur in. En dat is, daar heb ik dierbare herinneringen aan. Ja. Ja. Maar je was ook echt wel, je was echt wel verliefd op hem. Want 3 jaar lang dat ook volhouden dus. Heel verliefd was ik op hem. En ik had ook een beetje last van het reddersyndroom. Dus hij zocht er vaak de randjes op van wat betamelijk en mogelijk en legaal was. En dacht dat ik hem ging redden. Dat is niet gelukt, helaas. Een verliefdheid en een vastklampen aan. En ook niet altijd even gelukkig. Het is ook niet altijd allemaal even romantisch met zo'n eerste liefde. Maar ik heb er een hoop van geleerd, dat wel. En het is toch een dierbare periode waar ik op terugkijk. Ja, en dat heeft jij toch ook wel al die jaren ook uiteindelijk wel bezig gehouden. Want het eind heb je dus ook nog meegemaakt met hem. Ja, nou ja, dat is het. We hadden sporadisch contact nog. En ik wist dat het niet goed met hem ging. En hij, toen ik hoorde dat hij was gestorven, toen was ik daar toch wel veel meer van mijn stuk dan ik had gedacht, heel eerlijk gezegd. Ja, ja. Omdat we elkaar eigenlijk nauwelijks nog spraken. En dan denk je opeens terug aan die jongeling die het was. En een jongen met heel veel intelligentie en heel veel talent. En wij gingen natuurlijk de wereld veroveren. Dat begrijp je, dat was de bedoeling. En ja, ik ben er nog en met mij gaat het goed. En hij is er niet meer. Dat is heel gek. Ja. En hoe is het met Tabitha afgelopen? Ik denk wel, dat verhaal... Nee, tussen jou en Tabitha. Oh ja, dat eindigde sneller dan bij Roos overigens, hoor. Dat eindigde met een kerst, dus de kerst na de zomervakantie. Maar met een zwangerschap en dat ging echt helemaal fout. En, serieus? Ja. Oh, jeetje. En dat was daar op die vakantie gebeurd? Ja, ik verklap een beetje de clue van het verhaal eigenlijk. Als ik dat nu zo helemaal... Dus dat, maar ik dacht even van, nou, dan krijg je gewoon nog een los verhaal. Ja, we hebben nog wat gezoend en dat was het dan. Maar er kwam dus een heel verhaal. Nee, er zat nog een tussenstap, ook in Amsterdam zat erbij. En, ik vind het wel een mooie cliffhanger. Daar wil ik niet meer over vertellen. Ja. Wat nog wel interessant is, de staat... muziek speelt een belangrijke rol in jullie beide verhalen. Vraag je dan Roos van mij? Ja, jou ook. Zeker. Maar dat is omdat, althans voor mij geldt dat muziek, net als, wat zal ik nou zeggen, geur bijvoorbeeld, die kan je echt terug transporteren naar een sentiment van lang geleden. En dat helpt bij mij ook. Sterker nog, ik heb gewoon met de koptelefoon zitten schrijven. Dus ik had mijn zomerspeelschap van 1988. Niet het beste muziekjaar, dat is 1983. Maar goed, ik heb een beetje gesmokkeld. Dus ik heb wel met die muziek uit die tijd heb ik zitten schrijven. En dat heb ik dan een beetje proberen over te brengen door dat ook in het verhaal te verwerken. En noemen ze het liedjes? Wat waren de belangrijke nummers? Nou, het begint, een beetje corny. Het eerste nummer is On the Beach. Ja, dat is van Chris Ria. Ja. Ja, die voel je al aankomen. En het laatste is Buffalo Stance van Nene Cherry. Oh ja. Dat was omdat dit meisje, heel kort, maar dit meisje was voor mij eigenlijk een ticket naar een groots en mislepend leven. Eigenlijk ook een beetje wat Roos net zegt, hè, dat denk je dan ook, hè, we gaan de wereld veroveren. En dat was omdat zij vertegenwoordigde een wereld die ik helemaal niet kende. Ze had haar vader was een hippie vader die bevriend was met Cat Stevens, die wel eens op haar paste. En ik stond met die kerst waar ik nu over sprak, het was voor mijn Piccadilly. Nou, anyways, er komt een meisje, een vriendin naar me toe en die zegt, ik ben Nene. Ik maak nog een grap. Ja, dat zal wel. Nou, dat sloeg dood in de vertaling, die grap. Maar toen zag ik, 2 of 3 weken later, zat ik koud was ik terug met liefdesverdriet na een lange busreis. En ik keek Countdown en toen zag ik dat meisje optreden. Dat was Nene Cherry, die de Buffalo Stance zong. En dat was een vriendin van haar. Dus die, dat was dat leven waar ik dus niet... Het is me niet gelukt. En Roos, bij jou, Dire Straits, hè? Ja. Ja. Mijn vriendje was gek op de Dire Straits. Ik heb een takkenhekel aan de Dire Straits. Dat hangt niet zo heel erg van hem af, maar meer dat het gewoon mijn muziek niet is. Maar ja, altijd als ik het hoor, denk ik terug aan lange middagen op zijn kamertje. En dan Mark Knopfler zonder enige vorm van intonatie erin. En dan vervolgens heel erg lang gitaar ging spelen. Ja, mooier kan ik het niet maken. Als ik me goed herinner, jouw kinderen zijn die al op de leeftijd van dat ze met Interrail gaan, als dat nog bestaat überhaupt? Nee, die zijn nog te jong, hè? Nou, ze zijn 12 en 14, dus er is wel eens damesbezoek. Oh, oké, er zijn al wel vakantievriendjes, dan wel meisjes, jongens. Nou, en, wat ik ervan weet dan, hè? Ja. En Arno, die van jou zijn al wat ouder, geloof ik, hè? Ja, de twee zijn al het huis uit, eentje wordt nog thuis en... Die 25 en 21, dus ja, daar is al. Die hebben ook al hun vakantieliefdes achter de rug. Ja. En de ups en downs meegemaakt. Ja, waar ik tegelijkertijd ook niet zo heel veel van af weet. Want net als, mijn kinderen hebben een vrij uitgesproken desinteresse over mijn verleden. Ik probeer er eens over te beginnen. Maar ze willen ook niet echt delen. Maar, Nou, die moeten zeker dan dat boek gelezen. En ook andere mensen die zich willen voorbereiden op de zomer die eraan komt. Er staan mooie verhalen in. Onder meer dus van Roos Slikker en Arno Kantenberg. Dat boek waar die verhalen in staan, dat heet Die Mooie Zomer. Hartelijk dank jullie allebei. Graag gedaan. Hoi. NPO Radio 1. 1 vandaag. Zijn er nou opvallende dingen die je niet hebt gelezen? Er staat niet eens een zin in over de pensioenen. Verdieping bij het nieuws. Wat zit er nog meer in het akkoord waar u blij mee bent? Nou, dat we niet zoveel over de dieselolie hoeven te betalen meer. Want de rode diesel komt terug. Ja, maar ja, ik weet er niet wanneer, hè. Elke dag een factcheck. De conclusie dan? De uitspraak is een feit. En het opiniepanel. Ze zijn vooral heel erg blij dat het eindelijk gelukt is. En ja, ze hopen op daadkracht, op doorpakken, op verandering. Een echt rechtse koers. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Lekker op vakantie en een nieuwe keuken? Met onze lage prijzen hou je geld over en kan het gewoon allebei. Maak snel je afspraak en kom langs in de winkel. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en... Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, Oké, dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles? Dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Vanavond in Close-up een documentaire over de impressionistische kunstenares Mary Cassatt, die vrouwen voor het eerst schilderde als actieve, zelfstandige mensen. Schilderkunst, vanavond in Close-up om 22:30 bij Avro Tros op NPO 2. NPO Radio 1, 3:00. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zeewier wordt steeds populairder. Het is een prima en ook een gezonde smaakmaker. Chef-kok Ernst de Witte werkt er al veel langer mee. En we gingen met hem op pad om zeewier te snijden in Zeeland. Gaan we zo meteen over praten. Nu eerst opnieuw een klimaatprotest bij de aandeelhoudersvergadering van Shell. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Levi van Eck. In Londen was vandaag de aandeelhoudersvergadering van Shell. Op de bijeenkomst komen jaarlijks ook klimaatdemonstranten af. Economieredacteur Gidi Pols heeft de aandeelhoudersvergadering gevolgd. Goedemiddag. Nu dus ook klimaatprotesten. Hoe ging het eraan toe? Ja, er waren inderdaad, net als vrijwel elk jaar, waren er weer demonstranten. En ze begonnen dit jaar met een protestlied met de woorden Shell kills op de melodie van Jolene van Dolly Parton. Daardoor was er al veel vertraging voor de echte vergadering. En dat was eigenlijk daarvoor ook al, want er was veel extra beveiliging, waardoor het überhaupt al een kwartier later begon. En die beveiliging was vanwege die demonstranten ook? Nou ja, vanwege dat het, hoe het vorig jaar ging. Vorig jaar is echt zelfs demonstranten het podium opgekomen. Dus nu was er besloten dat er toch wat extra maatregelen, beveiligingsmaatregelen moesten zijn. En wat is er allemaal besproken? Ja, het ging eigenlijk bijna de hele vergadering vooral over de energietransitie. Dus wat dat betreft, klimaat stond op de agenda. Waarbij Shell benadrukte dat ze heel erg geloven in LNG, vloeibaar gemaakt gas, als een belangrijke middel om de doelen te halen, vooral om kolen te vervangen. En dat het daar dus ook de komende jaren zeker nog extra in voor investeren. Aan de andere kant waren er veel kritische aandeelhouders. En die benadrukten vooral ook dat Shell onlangs nog de eigen ambities eigenlijk naar beneden heeft afgeschaald. De plannen voor 2035, wat de ambities daarvoor zijn helemaal verdwenen. En die van 2030 zijn naar beneden gehaald. Voorzichtiger geworden eigenlijk. En verder ging het nog over een paar andere thema's. De beursgang, of eigenlijk de geruchten over een beursgang in New York, kwamen nog langs. Nou, daarvan zei het bestuur eigenlijk, dat ligt helemaal niet op tafel. Dat zijn echt geruchten. We zitten nu net in Londen met de verhuizing van Nederland naar Londen. En daar focussen we ons op. Wat ook nog langskwam, en dat komt vaak ook wel langs op de vergaderingen bij Shell, was de vervuiling in Nigeria. En de vraag was daar eigenlijk, wie gaat dat nu oplossen nu Shell daar de activiteiten wil verkopen? Mm-hmm. En daar ging het bestuur niet heel duidelijk op in. Ze zeiden, ja, dat blijft in die entiteit, het dochterbedrijf wat daar zit. En daarmee was eigenlijk de kous af. Gidi Pols over de aandeelhoudersvergadering van Shell. Dankjewel. De belangrijkste internationale luchthaven van Haiti is sinds gisteren weer open. Het vliegveld was zo'n 2,5 maand dicht vanwege bendegeweld. Begin maart probeerden gewapende bendes de luchthaven bij de hoofdstad Port-au-Prince in te nemen. Dat mislukte, maar sindsdien lag vrijwel al het luchtverkeer stil. De luchthaven is belangrijk voor de import van medicijnen en andere basisvoorzieningen. Doordat ook de zeehaven dicht is vanwege het bendegeweld, kampt Haiti met flinke tekorten. De autoriteit Consument en Markt moet private investeerders in de zorg kunnen stoppen. Dat staat in een wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en NSC. De partijen vinden het onwenselijk dat steeds meer publieke voorzieningen, zoals huisartsen en tandartsen, worden overgenomen door commerciële partijen. Daarom willen ze dat de ACM die overnames in bepaalde gevallen kan tegenhouden. Demissionair minister Helder is tegen het plan. Volgens haar is er niet genoeg bewijs dat het commerciële geld in de zorg leidt tot slechtere kwaliteit en betaalbaarheid. De politie heeft het afgelopen jaar meer drugslabs opgespoord dan ooit. Er zijn 151 drugslocaties gevonden, een stijging van 44% ten opzichte van een jaar eerder. De politie blijft benadrukken dat het gevaar voor drugslabs groot is, vanwege een grote kans op branden en explosies. Op een vlucht van Singapore Airlines is iemand om het leven gekomen na hevige turbulentie. Ook zouden 30 passagiers gewond zijn geraakt. Het toestel daalde binnen enkele minuten zo'n 2000 meter. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur tegen de vrouw die oud-minister Sander Dekker ten val bracht toen hij op zijn racefiets langsreed. Ook eist justitie een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De VVD-politicus raakte 2 jaar geleden door de val zwaar gewond. De Franse president Macron brengt vanavond een bezoek aan Nieuw-Caledonië. Sinds vorige week zijn er rellen in het Franse overzeese gebiedsdeel. Inwoners zijn boos over hervormingen van het kiesrecht door de Franse regering. De inheemse bevolking is bang dat ze daardoor politieke invloed verliest. Om de orde te herstellen zijn er meer dan 1000 Franse agenten naar Nieuw-Caledonië gestuurd. En Nieuw-Zeeland en Australië sturen vliegtuigen naar Nieuw-Caledonië om toeristen te evacueren die vastzitten op gesloten luchthavens, vertelt correspondent Maaike Weijers. Er zijn berichten van een voedseltekort. Sommige mensen kunnen niet aan medicijnen komen. Dus ja, er zijn een hoop mensen die daar weg willen. Australië is er 4 dagen mee bezig geweest om in gesprekken met de Franse overheid toestemming te krijgen om die mensen te evacueren. En dat is nu gelukt. In ieder geval de eerste 2 vluchten zijn afgesproken. Overijssel neemt maatregelen tegen het verwachte hoogwater in de IJssel. In Deventer is een terras afgebroken en moeten auto's weg bij de jachthaven. In Olst moesten campinggasten verhuizen. De waterstand in de IJssel bij Deventer was aan het begin van de middag 4,28 meter boven NAP. Volgens Rijkswaterstaat komt daar morgen nog bijna 1 meter bij. Als de waterstand boven de 5 meter komt, overstromen de uiterwaarden en andere lager gelegen gebieden langs de IJssel. Het weer, nu nog op veel plaatsen zon met sluierwolken bij 20 tot 25 graden. In de loop van de middag vanuit het zuidoosten kans op onweer. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen. Vanavond ook in het noordwesten buien. Morgen af en toe zon en regen en dan wordt het een graad of 19. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, naast een paar korte files vallen er 3 op. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Akersloot staat een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht en er staat 8 kilometer file met een vertraging van ruim 1,5 uur. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Thomassertunnel is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is afgesloten. Er staat 10 kilometer file met ook hier een klein 1,5 uur vertraging. En tenslotte nog de N2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Hier zijn 2 rijstroken dicht. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000. En elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ik ga zo meteen praten met chef Kok. En hij is ook een tijdje al huisvriend hier van de villa, Ernst de Witte, over de opmars van zeewier om mee te koken. Eerste opgave voor de tweede nieuwsnipper. Nou nee, dat is de eerste dus. Want de eerste is nu de tweede geworden. Want de eerste hebben we niet gedaan. Dus dan automatisch heb je de tweede. De opdracht komt eraan. Hier is het fragment waar het om draait. De teambaas beseft dat hij Verstappen alleen kan verleiden als hij de boel met Mercedes op de rit krijgt. Zijn team is niet per se bezig aan het beste seizoen. Fragmentje uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend gaat over de Formule 1. De teambaas van Mercedes wil dus Max Verstappen graag inlijven. Hoe heet die teambaas van het team Mercedes? Als u dat weet, schrijf het in een mailtje naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Dan kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. Dus hoe heet de teambaas van het Formule 1-team van Mercedes? villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Misschien hebt u wel eens wakame bij de sushi gegeten. Van die glibberige zeewiersalade is dat, hè? Of nori, dat zijn die zwarte vellen om sushi in te rollen. Daar houdt het vaak wel mee op als het gaat over zeewier, bij ons allemaal. Volgens chef-kok en huisvriend van de villa Ernst de Witte zijn er veel meer mogelijkheden met zeewier. Dat supergezond is, dat smakelijk is en ook relatief dichtbij te krijgen is, Ernst. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij belde ons, je zei, we moeten het hebben over zeewier. Je bent daar super enthousiast over. Ja, ik ben daar al een tijdje heel enthousiast over. En er wordt natuurlijk wel eens gevraagd van, joh, weet je nog iets leuks waar we het over kunnen hebben? Nou, ik dacht zeewier. En helemaal naar aanleiding dat mijn groenteleverancier Rungie vroeg van, ga je mee zeewier plukken in Zeeland? Toen dacht ik, nou, nu moeten we het er wel over hebben. Dus ja. De laarzen in de achterbak? Ja, inderdaad, laarzen gekocht, naar Zeeland gereden. En dan samen met een groep andere chefs en onze leverancier, onder begeleiding van de enige zeewierwildplukker van Nederland, zijn wij het water ingegaan. Ja, dat is Jan Kruijsen. Ja. En jij gebruikt dit ook allemaal in jouw restaurant, Veu, in Utrecht. Ja. Onze verslaggever Bas Wonings mocht ook mee. Ging met jullie dus op pad om zeewier te snijden in Ierseke in Zeeland. We staan hier op een heuse Zeeuwse akker. Wat zien we precies? Het zijn natuurlijk in feite natte akkers. Ze gaan twee keer in de 24 uur gaan ze onder water. En dat zijn hele oude oesterputten van 1947. Deden ze vroeger oesters in kweken op dakpannen. Maar door die stenen die hier liggen, worden die heel goed begroeid met zeewiertjes. En we hebben de laarzen net aangetrokken, speciaal aangeschaft hiervoor? Ja. In Utrecht heb je niet echt laarzen nodig. Dus ik had ze niet meer. Laten we gaan plukken. Ja, superleuk. Nou, het water is niet heel koud, dus dat is wel lekker. Zo. Prima temperatuur. Ja, heel goed. Hier zie je nou de zeehek, daar staan we middenin. En binnen in die put groeien Japans bessenwier. Dan groeien Iersmos. De eerste zeesla, kijk, dat heb ik in mijn hand. Dat is de nieuwe zeesla van het seizoen. Als je nou over 3 weken komt, dan is alles groen hier waar je nou staat. Is alles groen. Ik kan er zelf niks aan bijsturen. Ik ben geen boer op het land die nog eens kan bijbemesten qua groei. Ja, zo komt het. Hoe smaakt het? Nou ja, kijk, ieder zeewier geeft echt zijn eigen smaak. En dat vind ik het mooie van zeewier. Het is echt een umami, echt de vijfde smaak. Ja, dat vind ik echt. Pak je nou die zeehek waar we nu in staan, is een beetje nootachtig. Dat bessenwier, ja, dat is weer wat een andere smaak. Er zit een beetje een bittertje in, maar ook wel een zuurtje. Gebruik je zelf thuis ook wel? Ja, we gebruiken zelf gedroogde zeesla. Dat doe ik wel eens op een tomaatje of in een saus die je een beetje een zilte smaak moet krijgen. Dat kan we heel goed doen. Of vrouw doen we ook wel gewoon door de sla. En dan zeesla erbij. En met een dressing is het goed eten. Kijk, hier de zeeik. Kijk, als ik hem snij voor jullie, dan pak ik hem vast en dan snij ik gewoon. Kijk, zo. Laat ik 1/3 van ongeveer staan, want hier heb je de wortel waar die vast staat. En dan groeit hij vanzelf weer aan. Als je nou over 2 weken komt, dan zit er weer een heel stuk aan. En zo hou je je populatie heel sterk. Het is puur natuur en 100% biologisch. Ja, en dat vind ik wel een hele mooie ervan. Een vol bakje zie ik. Wat heb je allemaal geplukt? Ik heb een aantal zeewieren geplukt. Ik heb, kijk, zeeik en wakame. Dat is wel een bekende. Die zie ik vaak bij de sushi restaurants liggen. En Japans bessenwier. Werd verteld dat het heel mooi is om er een tempura van te maken, bijvoorbeeld. Jan Kruijsen is in ieder geval heel enthousiast. Ja, dat ja, hij was echt heel leuk. Ja. Ja. Hij praat er enthousiast over. Nou weet ik wel, dat er zitten nu mensen ook aan de andere kant van de radio te luisteren. Ja, moeten we ook alweer zeewier eten? We zijn gek geworden. Ja. Maar nou, toch. We moeten niks. Maar ja, het is een... ik denk, en het is natuurlijk wat hij al zei, het is heel smaakvol. Dus voor mensen die bijvoorbeeld plantaardig koken of liever geen vlees-vis meer eten, is dit een hele mooie manier om zeesmaak of een vissmaak aan een gerecht toe te voegen. Maar het heeft ook hele hoge voedingswaarden. Echt veel, ik keek laatst op een verpakking en dat was eigenlijk veel hoger dan bepaalde diersoorten die wij eten. Er zit hoog in eiwitten, heel veel vezel. Nou ja, dat zijn dingen die eigenlijk heel belangrijk in ons dieet zijn. Ja. Die we dus nu op een andere manier binnenkrijgen. Die zouden we op deze manier binnen kunnen krijgen, ja. Dus dat zeggen we ook maar steeds erbij. Het moet helemaal niet, maar probeer het toch maar eens. Want die umami-smaak die steeds wordt genoemd, dus de hartige smaak, dat ben je altijd naar op zoek. Natuurlijk. Absoluut, helemaal bij koken met groenten. Veel groenten hebben dat niet. Dus dan moet je andere dingen toe gaan voegen om een mooie volle smaak in een gerecht te krijgen. En dit is bij uitstek een mooi ingrediënt daarvoor. Ja. Je bent ook met dit zeewier, waar we dus in de reportage over hoorden, aan de slag gegaan. Wat heb je meegenomen? Nou, ik heb de zeewieren die ik geplukt heb, die heb ik allemaal moeten drogen. Want dat was vorige week. En die heb ik in de rookoven gedroogd. Dus daar heb ik een soort lak van gemaakt. Die je kan vergelijken met een lak die je op sperripjes zou doen. Ja. Ik heb daar ook een crème mee gemaakt. En een schuim. Dus ja, ik heb een soort gerechtje bedacht met groene asperges. En ik heb ook wat zeegroenten meegenomen. Die je dus weer niet mag verwarren met de zeewieren. Want zeewieren zijn algsoorten. Dus die wortelen niet. Maar die bevestigen zich op iets in het water. Zodoende heb ik gewoon een heel leuk gerecht. Je maakt een vergelijk met paddenstoelen. Zeewieren planten zich dus voort ook door middel van sporen. Dus die hebben sporen die ze op een gegeven moment aan de zee uitgeven. En de mannetjes en de vrouwtjes sporen die zoeken elkaar in het water op. Zullen dan op een gegeven moment weer naar de bodem zakken. En die bevestigen zich of verankeren zich aan iets en gaan dan het seizoen daarop. Weer groeien. Dus het is niet zeg maar, je haalt een wortel uit de grond en dan is hij ook weg. Dan moet je pas volgend jaar komt er weer een nieuwe. Dit gaat eigenlijk voortdurend door. Dit blijft doorgroeien. Maar zoals Jan al zei, is net als met als je dingen te ver wegsnijdt of de wortel ergens uittrekt, dan komt het niet terug. Dus je moet het wel op een bepaalde manier weghalen. Maar de meeste zeewieren verdwijnen dus ook. Wat hij liet zien bij Kombu, eigenlijk eet hij zichzelf helemaal op. Verschrompelt die en dat geeft hij allemaal weer af om dan zichzelf weer verderop te verspreiden. Kan je praten en dat ik kan praten en koken. Ik ga iets moois maken. Heel benieuwd natuurlijk ook hoe dat gaat smaken. Jij gebruikt het nu al volop in je keuken als smaakmaker. Absoluut. Ja, ik had vorig jaar een heel mooi gerecht met verschillende soorten zomerboontjes en dan ook een schuim van zeewier en een crème van algen. En eigenlijk ben ik daar nu weer op voortgeborduurd en heb ik de boontjes vervangen voor mooie groene Hollandse asperges. Ja, die nu echt in het seizoen vol in het seizoen zijn. Ja. Ja. En want kijk, jij doet dit allemaal professioneel. Hoe kan je dat als thuiskok ook? De mooiste stap is eigenlijk een heel mooi klassiek Japanse basis of moederbouillon. Die noemen ze dashi. Ja. Die wordt eigenlijk in heel veel gerechten zie je dat terug in ramensoep of de miso soep, maar ook in sauzen. En daarvoor heb je kombu nodig. Kombu dat is ook een zeewiersoort. Die wordt vaak gedroogd verkocht. Kan je eigenlijk bijna elke toko wel vinden. En dan maak ze een bouillon mee met enkel kombu en bonito. Dat is een soort gedroogde tonijn. Dan mocht je nou niet vis eten, kan je die vervangen voor gedroogd shiitake bijvoorbeeld. En dashi. Dus zijn ook een soort paddenstoelen? Gewoon paddenstoelen. Online staat het internet vol mee met die basisrecepten. En dat is een hele mooie, smaakvolle, volle bouillon. Die eigenlijk redelijk simpel te maken is. En van daaruit kan je heel veel afleidingen maken. Ja. Dus het is helemaal niet moeilijk. Mag je eigenlijk zelf je laarzen aantrekken en in Zeeland het water instappen en wat van dat zeewier gaan snijden? Die regels zijn mij niet helemaal duidelijk. Volgens mij mag het wel, maar doe het dan inderdaad wel een beetje voorzichtig en trek niet alles leeg. Ja. Maar ja, net zoals dat je wel ook oesters van de rots af mag halen, mag je zeker ook wel wat zeewier meenemen. Ja. Je hebt net al even die instapversie. Want kijk, dit is ook weer zoiets dat ook een beetje in de hoofden van mensen natuurlijk moet gaan leven. Hè? Want op voorhand zullen mensen denken, ja, dat zeewier, dat als je dan langs het strand loopt, dan stap je er soms in en dan denk je... Ja, dat snap ik, want dat vond ik vroeger ook echt verschrikkelijk. Als ik dat tegen mijn benen aan kreeg, dan dacht ik, misschien zo'n kwal. In zee dus, inderdaad. Dus ik had nooit... Maar als je het dan gaat proeven, en helemaal omdat we nu best wel onbekend mee zijn vanwege de Japanse keuken, weet je eigenlijk gewoon dat het eigenlijk heel erg lekker is. Dus Het zit natuurlijk voortdurend in dat zoute water en zo, dus Ja, dat is ook nog zo'n mooie bijkomstigheid, is dat het wordt ook wel eens op land gekweekt. Je hebt er alleen zout water voor nodig. Dus daar hebben we eigenlijk veel meer van dan zoet water. Ja. We moeten proeven, Ernst. Ja, bijna zover. Het is wel mooi. Het blijft natuurlijk wel een echte chef. Hij moet het wel. Ik zag de drie sterren chef Sergio Herman, die was ooit in Noorwegen of zo in een restaurant. Daar hadden ze gewoon een speciale wier- en algenplukker in dienst. Die gewoon de hele dag eigenlijk niks anders doet dan met een duikpak onder water en de mooiste spullen uit de zee halen. Ja. Waar die chef dan weer mooie gerechten mee bedenkt. Dat klopt, ja. Ja, dat is natuurlijk te gek. Dat is eigenlijk gewoon een soort tuinier die je dan in dienst hebt. Ja. En is dit staat bijvoorbeeld ook bij jullie op de kaart? Nu? Nou, nu nog niet, maar dit is eigenlijk wel de bedoeling dat we dit volgende week of die week erop gaan zetten. Ik zal hem even bij jou neerzetten. Ja, maar jij moet ook even wat proeven of het goed gelukt is. Of snij anders even een stukje voor dan kan ik het ook even live proeven. Dat is voor de mensen die last hebben van smakgeluiden natuurlijk even niet zo leuk. Maar bij deze waarschuwing vooraf. Zo, en dan zo'n stukje kan pakken. Ja, zo hè. Ja, een beetje door de rest heen dippen. Ja. Zo. Dus dat is het schuim van zeewier. Ja. En dan de crème met algen. Ja. Even goed bij de microfoon smakken. Nou. Ja. Kijk, die asperges zijn ook sowieso super lekker natuurlijk nu. Ja. Ja. Ik verbaas me er altijd over, hoor. Als je dus gewend bent op de oude manier te eten. Ja. Hè, waarbij de umami door bijvoorbeeld vlees of zo komt. Of, ja. Dit is echt perfect. En het is niet eens met opzet, maar dit gerecht is zelfs vegan. Je zit niet eens melk of zuivel in. Nee. Helemaal niks. Nee. Nou, wat was de slogan ook alweer? Met wier, met plezier of zoiets? Ik weet niet meer wat ze daarvoor hadden gemaakt. Maar dat is op zich wel een goeie. Ik zag het ergens staan. Iets met wier en met plezier. Probeer het gewoon eens. Hartelijk dank voor de uitleg. En een beetje ons ook op het spoor zetten van zeewier om mee te koken. U hoorde Ernst de Witte. Young Gun Silver Fox en Westside Jets. Nieuws Snipper. Nieuws Snipper speel ik met Martijn ten Haven uit Benschop. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ligt dat ook alweer, Benschop? Ja, Benschop, dat ligt in het centrum van het land. Vlakbij IJsselstein, Utrecht. Ah, ja. Ja. Die hoek ken ik wel, ja. Heel klein dorpje, erg leuk om te wonen. Ja, zeker. Nou, midden van het land, hartstikke goed. Ja. Jij hebt ook vaak Radio 1 aanstaan, neem ik aan. Want je bent aardig op de hoogte. Dit was vanochtend al te horen in de ochtendshow. De teambaas beseft dat hij Verstappen alleen kan verleiden als hij de boel met Mercedes op de rit krijgt. Zijn team is niet per se bezig aan het beste seizoen. Ja, of wist je het gewoon? Ja, nee, goed. Ik volg het wel een beetje. Dit is hot bij de Formule 1. Ja, want voor deze vraag had je niet per se vanochtend heel vroeg de radio aan hoeven hebben. Je had het ook gewoon kunnen weten, inderdaad. Ja, want de vraag is natuurlijk, hè, de teambaas van Mercedes wil dus Max Verstappen graag inlijven. Dat gerucht ging al veel langer. Hoe heet die teambaas van Mercedes? Ja, Toto Wolff. Toto Wolff, ja. Dat is goed. Ja, hij wil dus graag Verstappen hebben, want Lewis Hamilton, zijn voornaamste rijder nu, die gaat weg bij Mercedes. Dat is vraag 2. Naar welk team gaat Hamilton? Oké, die weet ik ook wel. Dat is Ferrari. Ja, dat is mooi als je de antwoorden weet bij deze quiz, hoor. Dan komen er steeds meer prijzen bij. Je hebt dus nu al het Max Kaartspel en de sokken. Nou, en dan gaan we nu voor het Villa VDB keukenschort. Vraag 3. Max Verstappen werd afgelopen weekend weer eerste voor Red Bull bij de Grand Prix van Imola. Maar hij deed ook nog een race afgelopen weekend op een simulator. Ja. Wat was het Duitse circuit waarop die virtuele 24-uursrace werd gereden? Nou, dat wordt een gok. Maar volgens mij doet hij dat met Red Line, heet dat volgens mij niet goed. Duitsland, de Nürburgring, ik heb geen idee eigenlijk. Ja, reken ik goed hoor, de Nürburgring is dat. Een Nürburgring, ja, kijk dan. En daar werd zijn team ook alweer eerste, dus zelfs virtueel wint hij al die wedstrijden. Dus het zou wel mooi zijn, een beetje, wat zou jij, want je bent een volger, begrijp ik, van de Formule 1, wat zou je ervan vinden als die zou overstappen naar Mercedes? Ja, het is natuurlijk wel een dingetje gezien het verleden. Ja, staat elkaar voortdurend in de haren, hè? Ja, seizoen 21 volgens mij was dat. Een van de meest spannende seizoenen torpederen, dat vind ik. Ja. Dat is wat ik heb gevolgd. Ja. Wat zou ik ervan vinden? Ja, ik zou natuurlijk maar niks vinden. Duidelijk antwoord. Zeg, veel plezier met je prijzen en maak de blits in Benschop met die Max-spullen. En dank voor het meespelen. Fantastisch. Ik wens je een prettige dinsdag. Dankjewel. Hoi. Dankjewel. Hans van der Steeg zit klaar voor Geld of je Leven, Hans. Goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Waar hield jij je mee bezig toen je jaar of 13 was? Weet je dat nog? Meisjes kijken, muziek, voetballen. Ja. Veel voetballen. Ja, tuurlijk. Ik herken het. Nou, ik heb straks twee jongens die met iets heel anders bezig zijn. Namelijk hun eigen onderneming. Steeds meer jeugdigen starten een eigen zaak, een eigen onderneming. Wat is daar het geheim achter? Dat zometeen dus. Morgen een nieuwe villa. Architectuurhistoricus Natasja Drabber schuift dan aan om het te hebben over de zogenaamde iconic houses. Dat zijn vernieuwende, trendzettende woonhuisarchitecturen. Benieuwd of we daar ook kunnen logeren, als we daar zin in hebben. Ik wens u een prettige dag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl.